ฮ้ยนี่มันพูดอะไรไม่มีผลตอบคนอะไรอาตมาว่าข้อเขียนที่อาตมาเขียนออกไปเนี่ยต้องมีบ้างหรอกนะคนรู้ๆที่อ่านพบอะไรแต่แล้วก็อ่านไปมันคันหัวใจมันไปอะไรเขาต้องโต้ต้องตอบมาบ้างเพราะคนรู้ๆอยู่ได้รับความยอมรับยิ่งกว่าอาตมาเยอะแยะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ผู้รู้ทางศาสนาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในสังคมก็ยังไม่มีผลสะท้อนอะไรออกมาแต่อาตมาว่าเราจะต้องพิสูจน์ทุกวันนี้อาตมาว่าอาตมาผ่าพิสูจน์จริงพวกเราจะต้องเป็นตัวยืนยันให้อาตมานะไม่ใช่อาตมาคนเดียวเป็นตัวยืนยันว่าพวกเราเนี่ยเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อะไรขึ้นมาให้จริงเป็นโลกุตระศาสนาพุทธเป็นศาสนาโลกุตระจริงๆเลยโลกุตระเป็นอย่างไรก็คืออย่างนี้แหละโลกุตระก็ต้องมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นั่นแหละโลกุตระมันจะเข้าใจยากอะไรล่ะโลกียะธรรมดาว่าก็ว่าเถอะท่านโลกียธรรมสามัญนี่นะของชาวพุทธไทยยังสู้ของเขาไม่ค่อยได้เลยโลกียธรรมเป็นกัลยาณธรรมเป็นธรรมะแบบคนดีไม่ใช่อารยะแบบพุทธที่เป็นโลกุตระอาตมาว่านะเมืองพุทธนี่โอ้โหถ้าว่ากันจริงๆแล้วศาสนาพุทธ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในคนในพุทธเนี่ยถ้าน้ำหนักน้ำเนื้อของพุทธแม้แต่กัลยาณธรรมนะไม่ต้องไปพูดโลกุตระเลยมันไม่แทบจะไม่ได้เหลือเลยถ้าพวกอโศกเราไม่อยู่เนี่ยจริงๆเอาแต่แค่กัลยาณธรรมของพุทธนะประชากรตั้ง60ล้านเนี่ยเป็นพุทธเกือบ60ล้านแล้วคิดดูสิถ้าเผื่อว่าเป็นคุณธรรมที่ขนาดเป็นกัลยาณธรรมจริงๆตั้ง60ล้านนี่นะประเทศอื่นๆเขามีศาสนาต่างๆหลากหลายเขายังดูแข็งขันเขายังดูโอ้ไม่ดูขี่ลักขี่ขโมยเอาแต่ใจตัวเองไม่เคารพกฎระเบียบไม่เคารพกฎหมายซ้ำซ้อนอะไรต่างๆนะนะไอ้ยาเมืองไทยโซเปนีมีมากที่สุด อะไรก็แล้วแต่ฟังแล้วเขาไปที่ในต่างประเทศซื่อสัตย์สุจริตก็ตามโกหกหลอกลวงค้าขายอะไรก็ตามค้าขายกันเข้าไปไม่รอดกันเพราะไปโกหกหลอกลวงเขายัดไส้อะไรต่ออะไรเข้าของอะไรอะไรกันล่ะเอาแต่แค่กัลยาณธรรมธรรมดาเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าละกิเลสโลกุตระนั้นรู้จักกิเลสรู้ทิศทางละกิเลสรู้จักอริยสัจแล้วก็ลดละได้ไม่ต้องไปเอาถึงโลกุตระหรอกไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องรู้จักโสดาสกิทานะคะให้มันดีนี่แหละให้มันคนดีซื่อสัตย์สุจริตสร้างสรรค์อะไรเกื้อกูลอะไรกันก็แล้วแต่จะร่ำจะรวยอะไรก็แล้วแต่จะสุขจะทุกข์อะไรอยู่ก็การก็อะไรก็แล้วแต่ก็ยังพอทำเนาอะไรบ้างว่ากันแล้วนะไม่ใช่ว่าลบหลู่เมืองไทยเอาแท็กกัลยาณธรรมยังสู้เขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดเพราะนั้นเรามาทำโลกุตระธรรมนี่มันมีกัลยาณธรรมในตัวมันมีกัลยาณธรรมในตัวมันซื่อสัตย์ในตัวนอกจากมันซื่อสัตย์แล้วมันก็เกื้อกูลสร้างสรรค์เสียสละแต่พวกเราเนี่ยมันจะมีเพราะมันกล้าไม่สะสมทำไมไม่กล้าสร้างสรรค์มันจะได้มีมากๆเมื่อสร้างสรรค์แล้วเราก็ไม่สะสมแล้วมันก็สละเองแหละถ้าเราไม่สะสมมันก็สละนะสละแน่ๆไม่สะสมเราจะเอาไว้ไหนอ่ะถ้าสร้างมากๆแล้วเอาไว้ไหนไม่เอาไว้มันก็คนก็มาเอาไปเองแหละใช่ไหมมันมีมากๆคนก็มาเอาไปเองอ่ะแล้วเราก็พยายามไม่พยายามปกปิดหรือไม่พยายามกอบหอบไว้ก็พยายามเปิดนะอย่างเงี้ยเปิดรั้วเปิดทางเปิดโน่นเปิดนี่มีแล้วก็เอาไม่ค่อยจะหวงแหนอะไรเงี้ยเขาก็มาเอาไปเองไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะงั้นถ้าสร้างได้มากๆมันเหลือแต่ว่าพวกเราเนี่ยทำอย่างไรเราจะมีสมรรถนะเพราะงั้นเราจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องการสร้างสรรค์นั่นนี่นี่ลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นอาตมาก็เปิดเพิ่มเติมขึ้นให้แก่พวกเราแต่ก่อนนี้เราทำแค่นี้เอาแค่นี้เรามีความรู้แค่นี้ก็พอมันพอกินพอใช้แล้วแต่ตอนนี้เราจะได้ขยันเพิ่มขึ้นเราจะมีสมรรถนะสูงขึ้น เมื่อฐานจิตของเราเนี่ยมันลดละได้มากแล้วลดละได้มากขึ้นคุณจะขยันหมั่นเพียรขึ้นคุณจะมีสมรรถนะสูงขึ้นคุณจะสร้างได้มากขึ้นก็เอาเลยสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นผู้ที่อาตมาส่งเสริมเนี่ยส่งเสริมเพื่อที่จะเข้ามาสร้างสรรค์ส่งเสริมเพื่อที่จะได้มีความสามารถมีสมรรถนะสูงขึ้นจะได้ขยันขึ้นจะได้มาอธิบายแบ่งแจกความรู้กันจะได้มาฝึกฝนกันจะได้มาอบรมกันสร้างสรรค์กันขึ้นไปเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหรือว่าระบบการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยสังคมพวกเราเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาซับซ้อนเรียนรู้ทางโลกวิชาการสร้างสรรค์ทางโลกเขาไปไกลทุกวันนี้แล้วก็สร้างสรรค์ได้หลายอย่างแล้วบางทีมันก็ไม่เหมือนโบราณโบราณมันสร้างได้วัตถุติดเข้าของอะไรมันแบบโบราณเดี๋ยวนี้มันไม่มีให้มันจะต้องมีอย่างที่โลกเขาเอาอะไรมาทดแทนเอาอย่างนั้นอย่างนี้มาใช้แทนเราไม่มีความรู้เราก็เอามาใช้แทนไม่เป็นหรือว่าจะต้องดัดแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ประยุกต์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความรู้กับสมัยใหม่เราก็ประยุกต์ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้มันก็ไม่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อาศัยได้มากถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเกิดมานี้เพื่อสร้างสรรค์เกื้อกูลคนอื่นเท่านั้นมันไม่มีอะไรหรอกชีวิตเล็กๆน้อยๆเหมือนยอดหญ้าชีวิตคนเรานี่ง่ายๆเหมือนยอดหญ้าอาตมาก็ยังจำที่ตัวเองเขียนแล้วไม่ได้นะว่าชีวิตง่ายๆอะไรนะง่ายๆไม่อักระฐานเหมือนยอดหญ้าอะไรจำไม่ได้แล้วเขียนไว้เยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ลบๆเรื่อยๆพวกเราก็รวบรวมกันอยู่เหมือนกันตอนนี้เอามารวบรวมมันจริงๆมันง่ายๆมันชีวิตมันไม่มากไม่มายเลยแต่เราจะต้องขยันเราจะต้องสร้างสรรค์เราจะต้องเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีใจที่จะเอื้อเฟื้อเจือจานมีน้ำหนักของใจที่จะเห็นแก่โลกสร้างสรรค์แม้แต่คุณจะไม่ต้องไปอยากสร้างวิบากอะไรที่เป็นกุศลก็ตามมันก็ควรจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าชีวิตของคนเราถ้าเผื่อว่าเราสร้างสรรค์เกื้อกูลคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามตราบที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็ขยันไปเมื่อยก็มากเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็ภาคเพียรไปยิ่งภาคเพียรขยันซักซ้อมทำงานทำการมันก็ชำนาญมันก็เชี่ยวชาญขึ้นชำนาญด้วยชำนาญก็คือทำได้คล่องเชี่ยวชาญก็คือเก่งขึ้นทั้งชำนาญทั้งเชี่ยวชาญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็สร้างสรรค์ไปทำอะไรต่ออะไรไปแก่โลกไปจนกว่าเราจะตายอาตมาว่าชีวิตมันไม่มีอะไรนะนอกจากขึ้นมาทำงานเพราะงั้นคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายเกิดมาทำไมก็มาทำงานทำงานสิ่งที่ดีๆๆให้ได้ดีๆมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ให้แก่โลกมนุษย์ไป นี่มีคนลอกมาให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่ใหญ่โตอักระฐานอะไรดอกมีชีวิตง่ายๆถูกๆขยันมีความซื่อสัตย์มีเมตตาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอแต่มันใหญ่ยิ่งเป็นมหาพลังเย็นโอบอุ้มโลกโอ้โหใครเขียนออกมาได้ขนาดนี้เอาจริงๆนะฟังดูดีๆสิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่ใหญ่โตอักระฐานอะไรดอกมีชีวิตง่ายๆถูกๆขยันมีความซื่อสัตย์มีเมตตาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอแต่มันใหญ่ยิ่งเป็นมหาพลังเย็นโอบอุ้มโลกฟังเข้าใจไหมเข้าใจลึกๆไหมเอ้คนอะไรเขียนลึกๆ ก็เป็นแล้วจะเป็นอย่างลึกๆนี้ได้ไหมจะเป็นอย่างลึกๆนี้ได้ไหมเข้าใจนะว่าเนี่ยที่เขียนไว้มันมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมันนึกอย่างไรเข้าใจนะนี่นะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไปพิสูจน์อย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความซับซ้อนที่เป็นนามธรรมเป็นจิตวิญญาณและมันประกอบไปด้วยรูปธรรมมีวัตถุธรรมประกอบด้วยแล้วมันจะลึกซ้อนเข้าไปสิ่งที่ลึกซ้อนเหล่านั้นเมื่อมีแล้วเนี่ยเราพูดกันแล้วคนที่ไม่มีมันไม่รู้เรื่องคนที่ไม่มีมันเข้าไม่ถึงอารมณ์นามธรรมนั้นแต่คนที่มีแล้วมันเข้าถึงใช่ไหม ใครเข้าถึงขนาดไหนใครมีขนาดไหนก็แล้วแต่ที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยจะเข้าใจทั้งที่อันนี้เป็นสิ่งเก่าเคยผ่านมาแล้วแต่มันจะต่างกันไปเหมือนกับเราเหมือนอย่างอาตมาเนี่ยเหมือนอย่างพวกเรานี่หลายคนไปอ่านพระไตรปิฎกแต่ก่อนนี่อ่านพระไตรปิฎกแม่แสนจะไม่รู้เรื่องอ่านแล้วก็ไม่ซาบซึ้งไม่ประทับใจอะไรมันไม่รู้เรื่องรำคาญน่าเบื่อพอได้รู้ธรรมะมีธรรมะมากขึ้นหน่อยโอ้โหโอ้ใช่ทั้งที่พระไตรปิฎกตัวเก่าตัวเดิมอักษรเดิมทุกอย่างมาเลยไม่ได้มีอะไรใหม่อะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปไม่ได้พระไตรปิฎกไปเปลี่ยนได้โดนอย่าไปเปลี่ยนพระไตรปิฎกเขาคำเดิมความเดิมไปอ่านอีกทีโอ้โหซาบซึ้งเข้าใจดีประทับใจมากขึ้นยิ่งปฏิบัติไปสูงขึ้นอ่านอีกบทเก่านั่นแหละโอ้โหมันลึกซึ้งขึ้นเอ๊ะอะไรมันลึกพระไตรปิฎกลึกหรือเราลึกเราเดินเข้าไปสู่ความลึกซึ้งเองด้วยเราได้มีความลึกขึ้นเองจริงพระไตรปิฎกบทเก่าภาษาเก่าตัวหนังสือตัวเดิมไม่ตกไม่หล่นไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่ได้แปลงอะไรไปเลยแต่มันจะเห็นได้จริงอย่างเงี้ยนี่มันพิสูจน์ได้เพราะสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในองค์ธรรมของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิของมรรค8มันก็มีองค์ธรรมขึ้นอีก6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคังคะมันเจริญขึ้นองค์ธรรมทั้ง6นี่มันจะเจริญขึ้นปัญญามันก็เป็นปัญญินทรีย์มันก็เป็นปัญญาพละปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันเจริญเพราะอะไรเจริญเพราะธรรมวิจัยของเรามันมีวิจัยทำได้ละเอียดละออเพิ่มขึ้นมันรู้จักนัยยะของมันมากขึ้นชัดเจนขึ้นและมีจริงเป็นจริงถ้าเรายิ่งปฏิบัติก็เป็นจริงมีจริงเป็นความเข้าใจเป็นความรู้ความเห็นยิ่งขึ้นแล้วก็มีทิฏฐิเพิ่มขึ้นมรรคก็เจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังกัปปะไม่ว่าจะเป็นวาจาไม่ว่าจะเป็นกัมมันตะก็เป็นปาสาทิกะยิ่งขึ้นเป็นปาสาทิกะปาสาทิโกคือเป็นอาการทางกายทางวาจาทางใจแม้มันจะเป็นพฤติกรรมแข็งกระด้างอยู่อย่างเก่าแต่มันจะเป็นคุณค่าเป็นกายกรรมวจีกรรมที่สะอาดบริสุทธิ์แม้มันจะกระด้างอย่างเก่าก็ตามยิ่งมันทั้งสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นและทั้งสุภาพนิ่มนวลขึ้นก็ยิ่งดีนะกายก็สุภาพขึ้นกรรมกิริยาทางกายกรรมวจีกรรมก็สุภาพดีขึ้นทั้งบริสุทธิ์สะอาดขึ้นทั้งสุภาพยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าปาสาทิกะเรียกว่าอาการมีอาการทางกายวาจาใจหน้าเลื่อมใสยิ่งขึ้นที่แท้จริงนะเพราะมรรคังคะมันขัดเกลาวาจาความคิดสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมันเจริญขึ้นไปทั้งหมดเลยคือทฤษฎีของพระเจ้านี่ครบบริบูรณ์หมดทุกอย่างเลยแล้วมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะมันทิฏฐิก็เจริญขึ้นมรรคังคะองค์ของมรรคต่างๆเราก็จะมีอาการที่น่าเลื่อมใสในองค์ของมรรคทิฏฐิเปลี่ยนไปสังกัปปะเปลี่ยนไปวาจาเปลี่ยนไปกัมมันตะเปลี่ยนไปมันไม่เปลี่ยนด้วยวาจาแต่มันเปลี่ยนด้วยความบริสุทธิ์เปลี่ยนด้วยคุณค่าประโยชน์คิดก็เป็นประโยชน์วาจาก็เป็นประโยชน์กัมมันตะกายวาจาใจก็เป็นประโยชน์ทำอาชีพก็เป็นประโยชน์คุณรู้สึกตัวไหมว่าคุณมาทำอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่โลกแต่ก่อนนี้เป็นทำอาชีพเป็นประโยชน์แก่ตนเท่านั้นทำอาชีพเพื่อที่จะกูได้โลภเท่าไหร่ก็โลภเอาโลภเอาโกงเขาได้เอาเปรียบเขาได้เท่าไหร่ก็ชื่นใจเดี๋ยวนี้ไม่ละลดลงอาชีพก็เป็นประโยชน์แก่โลกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะออกไปก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นสำหรับตนอาศัยอยู่ในนั้นแค่นั้นเองอาศัยแบ่งกินแบ่งใช้ในกรรมกิริยาของเราที่สร้างสรรค์ขยันเพียรอยู่ในโลกเท่านั้นเองแล้วเราก็กินไม่มากเปลืองไม่มากไม่ต้องสะสมกอบโกยไม่ต้องดูดดึงอะไรมากมันก็เหลือกินเหลือใช้นี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาตมาว่าจะทำยังไงใครนักเศรษฐศาสตร์บ้างใครเรียนเศรษฐศาสตร์บ้างยกมือสิโอ้ยไม่มีใครเรียนเศรษฐศาสตร์มาเลยเหรอเนี่ยใครเศรษฐศาสตร์คนเดียวนี่แหละเศรษฐศาสตร์จริงๆเลยเศรษฐศาสตร์ที่เยี่ยมยอดจริงๆเลยของโลกของพระพุทธเจ้าเห็นได้ว่าคนที่มาเรียนที่อาตมาพาศึกษาอบรมฝึกฝนแล้วจะเป็นคนที่สร้างสรรค์เสียสละและรู้จักสิ่งที่ควรสร้างควรสรรค์ และเข้าใจที่จะเฉลี่ยสะพัดด้วยฉลาดทำทานอย่างมีปัญญานั่นนี่คือคำสรุปของพระพุทธเจ้า เอาละวันนี้เราได้เทศนาเพื่อที่จะสรุปผลหรือว่าบอกให้ตรวจสอบอะไรต่างๆนานาที่เราได้ทำมาแล้วแล้วเราก็จะมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นจะได้มั่นใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนภาคเพียรขึ้นเพื่อที่จะไปสู่นิพพานอย่าไปถล่มตัวเองเป็นฆราวาสก็เป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ถ้าอยู่ในแวดวงที่จริงก็เป็นอรหันต์ได้เป็นได้เพียงจะอยู่ให้ครบพร้อมทั้งรูปและนามมาบวชแล้วก็ทั้งทำและวินัยสมบูรณ์ก็เป็นอรหันต์สมบูรณ์เท่านั้นเองเป็นฆราวาสก็เท่านั้นอยู่ไปก็ยังไม่ได้พิสูจน์จริงถ้าได้ฐานที่จิตถึงแล้วก็ไม่มีปัญหาเราก็มาบวชเป็นอะไรต่ออะไรเราก็ต้องการทั้งนั้นแหละนะอ้าวขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จกันทุกคน องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วน่าชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรม